Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra van. Annyira jól hangzik, nem? Amikor Varga János ilyen búgó hangon mondja a Petőfi Rádióban, hogy 917 netóra van. Igen, egészen misztikus. Sokan elgondolkodnak rajta, hogy vajon mi lehet az a 917 net óra. Kicinger Szonya ilyenkor szokott fanyalogni, hogy, azt mondani, hogy nem fogja senki megszokni. Senki nem érti, és soha nem fog áttörést hozni szerintem. Szonya, nem akarod a fanyalgó rovatot esetleg újraindítani itt a műsorban? De nem, hát éppen ezért jó. De képzeljétek el, múltkor az Árpénivel egy órabolt előtt átcsingoztunk, és mutatta, hogy azért léteznek ilyen órák, tehát kereskedelmi forgalomban kapható, mutatja a normális időt, amit ugye mi számolunk, illetve ezt a fajta időt. Majd... A net időt, így van. Esetleg... Ezt mondjuk mi itt a médiában egyedülállóként, csütörtök esténként 10 órakor a Petőfi Rádióban. Ünnepi alkalom a mai, doktoraink köre bővül egy igazival, netnyelvészünk summa cum laude minősítéssel. Ennek örömére magyar nyelvű szoftver lesz az ajándékunk a fórumjátékon, sok-sok újsággal. Lesz műtárgy is, valami újdonság Csetmentől. A kézben tartató lendületlabda. Ma esti vendégünk Kürti Sándor, tanácsok karácsonyra. A hírek kiválasztását ez alkalommal nyelvészünk vállalta magára, mivel kibeszéljük azokat, aztán Ned doktornő az informatikus depresszióról. Stressz hatások az IT-iparban dolgozók életében. A végén szótejtünk a franciák kukac jeléről az infószótárban, itt a számítógépes rádióműsorban, a modem időben. Koncentráljunk a műsorra, kedves kollégák. Mert igen, műsor van. Műsor van, mert no. Most ezekben a napokban az évvégi partik korát éljük. Hát, és, már aki megteheti, ugye? Vacsoráról vacsorára megyünk, Chatmannel sajtokat eszegettünk az előző helyen. Viszkiket iszogatunk. Viszkiket iszogattunk, de ezt azért ne népszerűsítsük el nagyon, mert ma este is van játék, fórumjáték, ahogyan az utóbbi hetekben ezt megszokhattuk. Szalai Dániel fórum játékmesterünk itt van, és a ma este folyamán egy érdekes és fontos újdonsággal bővül a nyereményeink köre, mert hogy a megszokott internet kalauz és PC World aktuális lapszámán kívül megkapja majd nyertesünk a Norton Antivírus 2003 magyar változatát. Sőt, ezen kívül a Business Online nevű újságból is postázunk egyet. Sőt két kettőt. Kérdés lesz. Így van, két kérdés lesz. Mondhatom a kérdést? Mondjad. Az egyik kérdésünk az az, hogy hol található a Lehel kürtje? Ez az első kérdésünk. Aki ezt a kérdést elsőként megválaszolja, az település Simon... Település nevét, igen. Aki ezt a kérdést elsőként válaszolja meg a forum.net.hu/modemidok vagy modemidok címen, az kapja a Simontek szoftverét, ezenki az internet kalauzt, a Business Online-t és a PC World-ot. A másik kérdésünk pedig az az, hogy néhány héttel ezelőtt honosítottuk a hacker és a cracker szavunkat itt a műsorban, és ezt kéne megmondani, hogy hogyan honosítottuk, tehát a magyar megfelelőjét. Amire azt mondta egyébként Spányik Csetmán Balázs, hogy azóta is az újságban notóriusan. Én jól emlékszem, az csak a hacker volt. És a korrektor mit szól? Így van, hacker volt. De meg sem, nehogy megmondjátok a megoldást. Nem. Egyszer én is úgy szeretnék föltenni majd egy kérdés, mert az úgy van a két kérdés. Az egyik, hogy hol lehet megtalálni a kürt leheljét. Aztán olyan kérdést is föltennék. Hallottam egy nagyon izgalmas dolgot, az első ilyen informatikai találmányt, azt mondják, hogy a két skót fiatalember találmánya volt ez a részdrót, mert az úgy történt, hogy egyszerre leltek meg egy penist. Jó. És még föltetjük azt a kérdést, hogy Kürti leheljét hol találhatjuk. Szerintem a konyhában, ugye? Bár az már lehet, hogy nem lehel. Kürti Sándor is itt van velünk a stúdióban, Kicinger Szonya Ned doktornő. Jó estét kívánok. Spányik Csatmen Balázs. Szép estét. Jól hangzik így a neved, nem? Szalai Dani is itt van, ahogy az előbb mondtam. És a végére hagytam Bódi Zoltánt, netnyelvészünket. Zoli, voltál te már a hírek élén? Nem, volt már ilyen életedben? már. Most ez az alkalom, amikor a híreink élére kerültél, mert olyan, egy olyan kellőképpen műsor... zavarban is vagyok emiatt. Tényleg? Komolyan? Persze. Hát akkor mondjuk el, hogy miért vagy te most zavarban. Hétfőn itt bekövetkezett valami. Kedden délelőtt történt ez. Hát igazából ez az én életemben jelentős esemény, mert megvédtem a doktori disszertációmat, a PhD disszertációmat, és innentől kezdve, ugye hát szakmám minősített tudományos művelője vagyok. Ami nekünk önmagában a személyed miatt is érdekes, de pláne érdekes, amiatt, hogy a dolgozatnak az a címe, hogy internetezők és internetes nyelvhasználat a magyarban. Igen, igen. Azt hiszem, elsőként dolgozott fel ezt a témát a magyar nyelvészetben, vagy volt már olyan? Ezt nem lehet állítani semmiféleképpen, hogy senki nem foglalkozott még, és nem írt semmi ilyesmit. Viszont azt úgy merem állítani, hogy akkora munkát olyan nagy anyagon, olyan hosszan vizsgálva még nem végzett senki, mint amit én megkíséreltem ebben a disszertációban. Tehát nekem nagyon fontos volt az, hogy az a sok-sok elszórt állítás, amelyek megszülettek már a nyelvészeten belül is, vagy szakmai berkekben, vagy kevésbé szakmai berkekben, de az internetezők nyelvéről és beszédéről, írásáról, nyelvhasználatáról vannak hallani, azokat valahogy bizonyítsam is, mutassam meg, hogy valójában mi létezik az interneten. Erre próbáltam kísérletet. Tehát akkor te nem olyan nagyon tudós kifejezéseket illesztettél egymás után a dolgozatodban, vagy nyilván van ilyen része is, hanem összegyűjtötted azokat a kifejezéseket, ha jól értelek, amit az interneten használnak az internetezők, és ebből vontál le bizonyos következtetéseket. Ilyesmit is. Tehát internetes szövegeket próbáltam gyűjteni, és az internetezőknek a véleményét próbáltam megtudni bizonyos nyelvi kérdésekre, helyes írás, meg ezek a nyelvi formák, ami az interneten előfordul, műfajok, amelyekkel kommunikálunk, és ilyesmi. Ha egy hétköznapi halandó kezébe veszi ezt a disszertációt, mint mondjuk én is, akkor én megérthetem? Vagy ez egy nagyon szakmai anyag? Mindenképpen, hiszen az internet a hétköznapi életünk részévé vált, még már Magyarországon is bizonyos mértékben, és emiatt beszélünk a téma, és én próbáltam ilyen oldalról közelíteni. Például az internet történetéről is kell, hogy írjak benne, és ez kifejezetten érdekes szerintem. Még egy kis picike személyes kérdés, ha lehetséges, aztán Kürti Sándornak átadom a szót, és ott onnantól kezdve végig majd ő beszél itt a műsorban, hogy ebben a doktori címben, ebben a tudományos minősítésben, vagy tudományos fokozatban, igen. Van-e valami kis picike része ennek a műsornak, ami csütörtök esténként zajlik? Sokkal nagyobb része van szerintem, mint most magad is gondolnád, vagy a hallgató gondolnád. Egyrészt ihlet, másrészt információforrás, tájékozottság, kapcsolatok. Például itt, ebben a műsorban ismertem meg azt a szociológust, aki ingyen bérmentve az ő szakmai háttériparát nyújtotta nekem az én adataim feldolgozásához, programozásához, lebonyolításához. Nevezd meg őt. A NIB Research kutatóintézetnek a vezetője Batári Sándor, akinek borzasztó hálás vagyok. Hát Zoli, köszönöm szépen, és sok szeretettel gratulálok én magam nevében, és meg azt hiszem, hogy a csapat nevében. Köszönöm ugye? Szépen. Kórusban tessék mondani, hogy gratulálunk. Gratulálunk, de még én is hadd kérdezek, Zoli, hogy olyat te találtál, hogy az igazi, az élő nyelvünkbe visszakerült volna valami az internetről, ami már belekerült, és ez ma már a magyar nyelvnek az értéke lett, vagy legalábbis a használt része lett? Próbáltam egyelőre arra koncentrálni, ami az interneten van, és amit az interneten létezőnek vélnek az internet használók. Ez lesz a következő lépés, hogy a valós hétköznapi életet, az interneten kívüli nyelvhasználatot és az internet nyelvhasználatát próbáljam meg kutatni, annak a kapcsolatát. Ami itt szóba jöhet, az idegen szavak, az internetes idegen, meg az informatika idegen kifejezéseknek a viszonya és az áramlása kölcsönösen innen-oda, onnan-ide. Itt véltem föl egy erős kölcsönhatást az informatika, az internet, illetve az interneten kívüli valóság között és nyelvhasználat között. Na, akkor ez már egy következő témánk lesz. Uh-huh. Kávédaráló közben a háttérben beindult, chatmenünk nekiállt és darált. Tehát az e-heti műtárgyunk, ez a kézben tartató lendületlabda. Ez hallható is. Igen, ráadásul hallható. Műsorban hallható is, látom, jó, mert ne zavarja az adást. Mitől lendület ez a labda? Mindjárt elmondom gyorsan a hallgatóknak, hogy kell elképzelni. Ez nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy jól marokba fogható gömböt, aminek levágták az alját és a tetejét. Az alját azért vágták le, hogyha letesszük a kezünkből, ne guruljon el. A tetejét azért vágták le, mert ebben a gömbben van egy fém rúdon egy hatalmas fémgyűrű. És ez a fémgyűrű... Mint egy teniszlabda egyébként akkora. Igen, nagyjából. És ezt a fémgyűrűt, ezt egy műanyag keretbe ágyazták bele. És ez az egész kerék tulajdonképpen, ami ebben a gömbben benne van, ez nem csak forogni tud körbe-körbe, de el is tud fordulni a labdában. Tehát egy ilyen teljes, majdnem teljes háromdimenziós dolgot le tud, nem csak kétdimenziós kört le tud írni. És hogyha az ember ezt bepörgeti, erre van egy ilyen kis tipőfűzőszerű dolog, amit be lehet dugni ide a labda közepébe, bepörgeti, akkor elkezd és ütemesen mozdítja, igen, mozdítja, tulajdonképpen a kezét olyan mozdulatot kell tenni, mint amikor mondjuk tejbegrészt csinálsz, és így fejjel lefelé fordítva a labdát, így kavargatod a tejbegrészt az edényben. És ettől a kerék egyre jobban begyorsul, és hogyha utána így megfogod, így igazán jól megszorítod, akkor nagyon-nagyon jól érezni azt, hogy milyen erők is hatnak ebben a gömbben. De mi a nagy nyavajára való ez a spinball? Mondd el ezt. A gyártó szerint, akit meg lehet találni a www.spin-bal.de weboldalon, tulajdonképpen arra jó, hogy egyrészt csuklóizom, karizom és felsőtest erősítő. Aha. Ezt mondjuk nagyon erősen. Ez nagyon kell az informatikával nagyon dolgozóknak. Nagyon erősen meg. Hát az egerezéshez például. Csuklóra. Másrészt pedig is felsőtest. Másrészt pedig állítólag kézügyességet is fejleszt. És még azt hagyja, gyakorolsz szorgalmasan? Igen, gyakorolsz szorgalmasan, tehát három ilyet kaptunk, és végül is a pluszpoint a dolognak. Azért lett ez a hét műtárgya, mert a múltkori bolondos vers után gondoltam, hogy hozok én is egy bolondos dolgot. Az informatika az pedig úgy kapcsolódik, hogy ezt ajándékba kaptuk az Ati nevű cégtől rögtön hármat. Mint háromdimenziós tárgy, ugye? Ez olyan, mint egy bezárt jó-jó. Igen, nagyon bezárt jó-jó. Nem, a Csillagok háborújában van egy ilyen labda, amit ott lekardoznak. Ahogy tanulnak a Jedi lovagok. Igen. Na, hát valami ilyen nagyon futurisztikus. Menjünk tovább, netnyelvészünknek átadom a szót, hírválasztó következik. Tehát három hírt hoztam az e-heti informatikai kával kapcsolódó események közül. Az elsőnek az a címe, hogy az internetezés nem osztja meg a családot, ez egy felmérésre utal. A második nagyon rövid hír, Asimo a robot gazdájának gesztusaiból is ért. Illetve a harmadik hír, Vácot telepedik meg az IBM. Asimo. Nem, nekem az internetezés. Internet család. Én is. Én is a család. Fiúk. Itt is egy család. Hogy milyen izgalmasan az IBM-re beszélni. Igen. Szívalmasan. Hosszúkos. Na jó, akkor én szavazok az IBM-re, de akkor négyen szavaztatok az internetezésre. Ez egy szociológiai kutatás, következőképpen hangzik a hír. Az internetezés nincs elidegenítő hatással a családtagokra, derült ki a World Internet Project 2002-es magyarországi felméréséből, melyet hazánkban a Tárki és az Információs Társadalom és Trendkutató Központ bonyolít le. 2002 őszén a magyar háztartások 8%-a rendelkezik internet hozzáféréssel, és a 14 éven felüli lakosság 21%-a internetezik havi rendszerességgel. Az otthoni internet hozzáféréssel rendelkező 90%-a szerint a család tagjai ugyanannyi időt töltenek együtt azóta, amióta otthon is használhatják a világhálót, és csupán 9%-uk szerint csökkent az együtt töltött idő. Sőt, az internetezés a közös otthoni időtöltés egyik formájává is vált. Az internetező családok 69%-a legalább hetente egyszer együtt internetezik. A szülők gyermeküknek sem az iskolai teljesítményére, sem pedig baráti kapcsolataira nem tartják károsnak a világhálót. Így szól ez a felmérés. Azt hiszem, az elején majd úgy mondod, hogy ott a közepre felé, hogy ugyanannyi időt töltenek együtt, mint amennyit a hálón. Milyen lehet, amikor együtt internetezik a család? Olyan, mint amikor együtt tévéznek, vagy együtt rádióznak, vagy együtt olvasnak újságot. Egy gépnél tömörül három ember. Miért? Hát el. Ez csak úgy tudom, hogy ezek hálózatban játszanak. Apuka leül a géphez, és a anyuka meg a gyerek leül két oldalon. Van itt egy családapa, Kürti Sándor. Nálatok van közös családi internetezés? Előfordul? Hát azért az úgy történik, hogy több gép nem történik, nem tudom, nem egymás kezét ütögetjük ott. De volt mostanában szerencsém azért, hogy egy gép mellett ücsörögtünk a feleségemmel, és baromira vártuk, hogy a gyerekeink írnak nekünk e-mailt. De és nem írtak a dögök. Rohadtul nem írtak, és akkor a nagy elkezdte tanítani e-mailen a kicsit, hogy mi az oka annak, hogy a kicsi szülei mennyire várják, hogy írjon nekünk e-mailt, és öt oldalban megírta a kicsinek, hogy legyen szíves, írjon e-mailt, mert a szülők azt nagyon várják. A kicsi meg megírta három sorba a következőket, hogy ide figyelj, olyan sok hülyeséget írsz nekem, hogy képtelen vagyok elolvasni, mert az első sorokat is alig tudtam, tehát te ne írj nekem ennyi hülyeséget, és ezzel lezárta az ügyet, így aztán három héten keresztül mi a kicsiről egy hangot nem hallottunk, hogy él és virul, de akkor tényleg a feleségemmel úgy egymás kezéből kapkodtuk ki az egeret, és... Összetartó erről lehet egy e-mail családban. Na, erőltem, hogy még később értekezelik nekünk, ugye? Más valaki hozzászól? Én azt kérdőjelezném meg, ezt a bizonyos, azt mondja a hír, hogy a rendelkező internet hozzáférésre rendelkező 90%-a szerint a családtagjai ugyanannyit töltenek együtt azóta, amióta otthon is használják a világhálót. Igen, csak az a kérdés, hogy mennyit töltöttek előtte? Mert az ugyanannyi az lehet nagyon kevés is. Nálunk is ugyanez. Inkább arra, lehet, hogy egy kicsit ügyetlenül fogalmaztam. Itt arra szeretnék utalni, hogy a felmérés szerint az derült ki, hogy az otthoni internetezéssel kapcsolattal rendelkező családok 90%-ának a véleménye szerint nem változtat a közös együttléttel eltöltött időn az, hogy mennyit interneteznek, hogy most interneteznek, illetve akkor is ugyanannyi időt voltak együtt, amikor még nem interneteztek. Lehet, hogy ez kevés, lehet, hogy ez több, de irreleváns az együtt töltött idő mennyiségében az internet használat, tehát másképp fogalmazva nem befolyásolja az internetezés, nem csökkenti a közösen együtt töltött családi időt az internetezés. Ez szerint a reprezentatív felmérés. Zoli, ti otthon ketten vagytok feleségeddel, nálatok előtt fordul a közös netezés? Igen. Macska képeket keresünk. Például, amikor macskás oldalakat nézegetünk, vagy olyan oldalakat, amelyek mind a kettőnk érdeklődésének megfelel, vagy találjunk egy nagyon érdekes hírt, ugye hírmániások vagyunk mind a kettőnk. Van ez olyan időtöltés, mint a kártyázás? Vagy... Sőt, még a macska is rá szokott ülni a monitorra. És a macska természetesen teljes a család. Igen. Úgyhogy ez a szép idő szerintem a számítógép előtt. Még egy dolog. Ott hagyd tegyek hozzá. Tehát én csak, hogyha ez úgy van, ahogy a hír mondja, akkor viszont egy érdekes felmérés volna azt megnézni, hogy mi helyet használják ezek szerint az internetet. Tehát nem a közös együttlét helyett interneteznek, ezek szerint, hanem valami mást hanyagolnak el az életükből, amit korábban csináltak. Balázs, ez egy elég hosszú felmérés. És szerintem erre is vannak erre utaló adatok is vannak benne. Nem tudtam mindent elmondani. Jó, semmikor. Hát akkor íveljünk hát, ne doktornő. Én is egy kutatást hoztam, és gyorsan elmondom meg Kürti Sándort, szeretném hallani, amit beszél nekünk. Be is vonhatod. Be is vonom. Én is szintén egy kutatást hoztam, Kaliforniai Egyetem. Nem nagyon szeretem a kutatásokat egyébként, mert tucatjával látnak napvilágot az ilyen internetes szájtokon. Nagy ilyen doktori semmit dolgozatokat mondom. Írnak belőle tucatjával. Ja. Azért vannak gyöngyszemek és gyémántok. Ja. Köszönjük szépen ezt. Jaj, jól esett. Hájjon kenegetni. Amit én hoztam, az arról szól, hogy a csillogó trendi látszat ellenére az információtechnológiai szektorban dolgozók élete az bizony nem fenékig tejfel, mert hogy az IT munkásokra olyan nagy nyomás nehezedik, ami sokszor depresszióhoz vezet. Az a Kaliforniai Egyetem, amely ezt a kutatást végezte, azt mondja, hogy sokakban az a kép él, hogy az IT állások azok ilyen szigorú hierarchia nélküli, kötetlen, munkaidős állások. Ezzel szemben a kutatás eredménye azt mutatja, hogy a túlórák, a szigorú határidők, a fokozott elvárások, az extrém mennyiségű munka az iszonyatos depressziót tol az alkalmazottakra. Hát mindannyiunknak azért köze van valamelyest az IT-iparhoz. Nem így van. Egyébként azt gondolom, hogy ha valaki tisztességesen végzi a munkáját, akkor akár egy óvónő is lehet, akár egy tanárnő, akár egy fodrász, egy sarkított és extrém példa, de nem gondolnám azt, hogy itt ránk nagyobb stressz nehezedik. Sándor, kérlek. Azért is érdekes Kürti Sándor, mert nemrégen kaptak egy üzleti díjat, tehát így a céget kívülről úgy ítélik meg, hogy jól működik üzletileg, de most nézzünk a mélyére a cégnek, hogy vajon nincs-e túl nagy stressz, mondjuk a Kürtnél. Hát biztos, hogy túl nagy van, és nem csak a Kürtnél, hanem minden máshol, ezek versenyiparágak, bődületes tempóban kéne rohanni annak, aki elől akar maradni, és aki pedig lemarad, az pedig beledöglik. Tehát aki lemarad, az is stresszben van, mert tudja, hogy elveszti az állását, és a többi, és a többi. Aki meg elő van, az azért rohan, hogy jaj, csak Isten, nehogy le maradjon. Ezekre a stresszekre, ami evolúciós életünk során nem készültünk föl, ezek teljesen újak, és teljesen igaza van a Szonyának abban is, hogy igen, ez egy ápolónőnél, egy óvodában is, vagy akárhol is fölléphet ez, mert annyira újszerűek ezek a dolgok. Nem a versenyhelyzet, az egy teljesen normális helyzete a emberi létünknek, hanem ezek a felfokozott helyzetek, aminek semmi köze jószerű az evolúciós képesség, hogy annyira ki vagyunk használva, az idegrendszerünknek olyan részei vannak kihasználva, amelyikek nem tudtak időben felkészülni erre, tehát itt nem voltak évmilliók vagy évezrek arra, hogy az idegrendszerünknek ezek a típusú feszültségei ma, hogy monitor előtt ülve, tehát hogy nem a valós képet, hanem virtuális képben gondolkodva kéne megfelelnünk. Nagyon klassz, hogy most Kürti Sándort eddig úgy is nevezhettük, hogy a Winchester doktor, most persze jól eltúlozva, de most akkor egy kicsit itt átfordulok, hogy nem a gépet orvosoljuk, hanem az embert. Van nálatok sokkal valami erre? Valami megelőzési módszer? Nem megelőzési módszer van, hanem ezerfajta elterelési módszer. Tehát olyan humán környezet kialakítása, ami elvonja el a figyelmedet, ne állandóan ezen stresszelj. Ez biztonság technikai szempont is lehet? Nem, most ilyenekre gondolsz, hogy Kürti Jazz Band. Az is lehet, igen, hogy foci csapatod legyen, hogy zenekarod legyen, hogy uszodád legyen, ezek mind arra vonatkoznak, hogy kerülj vissza a normális körülmények közé azokban, amiben az idegrendszered jól működik, amiben te jól vagy. Akkor abban nem teljesen érthetünk egyet, hogy ugye az IT-iparban dolgozók sajátja a depresszió, de azt kérdezném tőletek, hogy mi az, amit a számítógép előtt ülve hanyatlásként éltek meg? Például én azt mondhatom, hogy a számítógép folyat, én féleképpen rúgott belém, hogy a látásomat, azt nagyon elrontotta. Nekem nem változott. Nekem inkább viszont a hagyományos olvasás csökkent le, érdekes mondani, illetve a kézírás. Azt szinte majdhogy nem elfelejtettem. Egyedül az aláírás időnként, számla aláírásnál jön elő a kézírás, de egyébként soha nem használom. Tehát ez mintha ilyen fölösleges tudás. Majd a tábla PC visszahozza. Ha pirulás nélkülit elmondhatnám, hogy ma este kikapcsoltam a számítógépemet, és akkor eszembe jutott, hogy egy kollégámnak szeretnék üzenetet küldeni. És az volt, hogy a fenébe is nincs már kedvem bekapcsolni vissza, amíg föltápászkodik, és a többi. És marha sok idő kellett ahhoz, amíg eszembe jutott, hogy atya, úristen, de marha vagyok. Hát 5 lépésre dolgozik tőlem. Hát ha írnék egy cetlire egy 3 szót, és oda tenném, ugyanez a probléma megoldott. Csak nem jutott eszembe, hogy én elővertek egy cetlit, ráírhatok 3 mondatot, és oda ragaszthatom, és végig is ez járt az eszembe, hogy atya úristen, most visszakapcsolok, és majd mi lesz, míg nem eszem jutott, hogy jé, létezik papír is, ceruza is a körletemben. Működött a papír, ugye? Működött, tehát minden, csak az írásom nem volt. Dani? Ha már az előbb a családról beszéltünk, és most itt a kézírásról, akkor hadd meséljem el, hogy családon belül mi időnként úgy kommunikálunk, hogy a egyik szobából a másikba a számítógépen keresztül. Ez már a vég. És itt visszakerültünk a családhoz. Még egy rövid kérdés erejéig hadd forduljak Kürti Sándorhoz. előre jeleztem, hogy egy kicsit a karácsonnyal is foglalkozunk, majd ilyenkor előfordul családoknál, hogy számítógépet vagy valamilyen számítástechnikai alkatrészt ajándékoznak egymásnak. Azért az ünnepi időszakban azért előfordulnak mindenféle károsodások, mondjuk a kóla belömlik a gépbe, vagy egyéb dolgok is előfordulhatnak. Mire kell vigyázni egy családi közegben a PC-vel kapcsolatban? Hát rengeteg jó, meg rengeteg rossz tanácsot is tudnék adni. Valószínűleg ugyanúgy fog lezárni ez a karácsony is, mint a múltkorunk az előtt is. Rengeteg vacak alkatrészt fognak venni, rengeteg vacak dolgot, ami nem használható. A kereskedőnek jó, a családnak nem jó, szentségelni nem jó. Tudja bedobni. Nekünk nem jó, mert nem tőlünk veszik sajnos a dolgokat, tehát... Tehát áruljatok vackot. Nem, az ezt árul az informatika, bocs, tehát erre nem kell felhívni a figyelmet. Levetik a vállukra. Egyébként ezért mondom, mert beszélgettünk már erről. De jószerivel ilyen így nagyon okos tanácsot nem lehet adni, valószínűleg az ajándékoknak a nagy része az illegális lesz, de úgy fog kinézni, mint hogyha eredeti lenne. És... Mi fenyegeti nagyobb veszély a gépeket? A külső, tehát internetes, vírusos, támadásos dolgok? Vagy a családi gépek is, hogy ki vannak téve, tehát ma amiatt, hogy nagyon egyszerű szkenner programok vannak a világhálón, és bárki, aki a világhálón van, az ki van téve annak, hogy megfigyelik, ne adj Isten. A nem tudás fenyegeti legjobban a gépeket. Jaj, de jó, igen. A nem tudás fenyegeti. Tehát akinek a tudás megszerzése drága, az nem számol a tudatlanság költségeivel. Szokták volt mondani, jól mondtam ezt a gondolatodat, ahogy kifejtettem. Tehát mindenki nagyszerű dolgokat vásároljon karácsonyra, és rengeteget fog belőle tanulni. Ezért is lesz jó, hogy Norton antivírus lehet ma este itt nálunk nyerni. Már megszületett a nyertes. Elmondott, hogy ki ez? Megszületett a nyertes. Már egy ideje megszületett, és az eredmény is megszületett. Kiválasztott a nyertesünk, Kira személyében. Ő nyerte a Symantec Norton antivírus 2003 magyar változatát, valamint a PC World-ot, az Internet Kalauzt, a Business Online-t, az ezekhez tartozó CD mellékletet. És hol van a Lehel kürtje? A Lehel kürtje Jászberényben. És a másik kérdés? A másik kérdés pedig az volt, hogy a Hacker Cracker magyarítása, ezt Pascal válaszolta meg. A webmetsző. Ezt Pascal válaszolta meg. Franciaországba kalandozunk a műsor vége felé, az Info Szoltán segítségével, meg persze Bódi Zoltánnal. Egy mai hír, hogy pontosabban napokban került napvilágra ez a hír, hogy a francia honosítási iparág és a francia honosítási hivatal, mert ott van ilyen is, kormányzati szinten, nyelvpolitikai szinten zajlik az informatikai szaknyelvnek a honosítása, hivatalosan is beegyeztette a nomenklatúrába az árobász kifejezést a kukacra, hiszen ez már régóta használatos volt a kukacra, kukac megnevezésére, mint francia szó. Csak eddig nem volt hivatalos. Csak eddig nem volt hivatalos, és most a Franciaországban ez a francia nyelvterületen, a frankofon területen, ez borzasztóan komolyan veszik. Te és aki nem ezt használja, ezt megbüntetik? Mert mondod, hogy törvényileg. Igen. Mennyire lehet büntetni? Nem ismerem pontosan az összegeket, meg a szankciót. Három kukac. Mit jelent magyarul ez a... Hogy mondtad? Arobász. Hát ennek története van. Az Eurobász, az is francia, nem? Eurobász. Igen. Mi a történet? Tehát tulajdonképpen ez még az ókorból indul. Ez egy ókori űrmértékegység volt, amit egy ilyen bekarikázott A betűvel jelöltek. Ezt megtalálták régi amforákon, és elterjedt az arab nyelvterülettől kezdve a spanyolon át a franciába is. A francia formája az arobász, és egyébként ezt az űrmértéket, egy negyed, valami ilyesmit jelent. Ez érdekes, és az informatika, tehát közvetítéssel arab került. Közvetítéssel. És az informatikában egészen egyszerűen úgy terjedte, hogy amikor az internet őskorában fejleszgették az e-mailt, és az első e-mailt elküldték, akkor ennek a szervezésére valahogy, tehát a címek fölépítésére valahogy valakinek szimpatikus lett ez a bekarikázott kukacja, mint egy mértékegység. Zoli, egyszer összegyűjthetnénk a különböző nemzetek kukacait, ki hogy mondja. A franciák még az Arobas helyet használják az arul, vagyis tekert, az escargot, vagy a petit escargot, az a csiga, vagy kis csiga elnevezést is. És emlékszünk rá, hogy szlovákiai hallgatón. Mindhárom szabályos, hadd nyugodjak meg. Tehát, hogyha a francia nyelvterületre megyek, nyilván. Akkor... Csak kérdés, hogy ki melyiket fogja megérteni. Befejezem a mondatomat. Három évvel ezelőtt szlovákiai hallgatónk is itt volt, aki mondta, hogy náluk a savanyított hal, az a kukac náluk legalábbis szlovákul. Eddig tartott ma a modemidők, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. A legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az Internet Kalóz CD-n pedig egy összeállítást találhatnak régebbi műsorainkból. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztal társaságát hallották, viszont hallásra.